Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ελάτε, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες, Τετάρτη 10 ο Φλεβάρης, μετά το διάγγελμα και με διάθεση ελαφρώς ποιητική, κοιτάζοντας βεβαίως προς τον ήλιο που φωτίζει την επόμενη μέρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Η εκπομπή σήμερα έχει υπότιτλο You are my sunshine, αυτό εδώ ακριβώς. Και στο μισό της εκπομπής ασχολείται με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και όσα καινούργια μας φέρνει, φωτεινά και χαρούμενα βεβαίως, γιατί εσείς μην κοιτάτε το lockdown και τα μέτρα τα περιοριστικά, το lockdown πάνω στο lockdown που είχαμε, αλλά ο ήλιος του εμβολίου φωτίζει την επόμενη μέρα. Άμα θέλεις να κάνεις και τον ποιητή και άμα ο λογογράφος έχει κέφια, γιατί όχι, μπορείς να την δεις και λίγο ποιητικά. Όχι, κάντε μια προσπάθεια κι εσείς να βάλετε λίγο έτσι μια ποιητική νότα στη ζωή σας. Να, μπορεί να μην ξεκινούν οι πίσω σελίδες να λέει γεια σας, γεια σας, είναι Τετάρτη 10 Φλεβάρι. Κάτσε να το δούμε αλλιώς. Αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες, ο ήλιος της Τετάρτης φωτίζει τις ζωές μας, διώχνει μακριά τα σύννεφα του κορονοϊού και μας δείχνει το φως στο τούνελ από την πανδημία που έχει καταδυναστεύσει την ύπαρξή μας και την καθημερινότητα. Γιατί μπορώ, άμα λογογράφος έχει κέφια, μπορείς ρε παιδί μου να τη δεις εντελώς διαφορετικά τη φάση, γιατί όχι. Θα μου πεις, δεν έχει ο Πρωθυπουργός δικαίωμα να την δει και λίγο ποιητικά και να πει και μια φράση έτσι λίγο πιο λυρική? Μωρέ, όλα τα δικαιώματα έχει. Εδώ έχει δικαίωμα να πηγαίνει να τραπεζώνεται στην Ικαρία. Να, γι' αυτό εδώ εγώ περίμενα. Είχα μια ελπίδα. Πώς το λέει το τραγούδι, να πάλι στα ποιητικά θα πάω. Με πλημμύρισαν κρυφές ελπίδες ότι, ρε παιδί μου, αφού σου προκύπτει διάγγελμα και καινούργια μέτρα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, και ενώ έχεις ήδη τον απόϊχο, ακόμα σέρνεται η ιστορία της Ικαρίας και οι στραβές που έκανες εκεί, και όχι, δεν μιλώ μόνο για το τραπέζωμα και για τα παιδάκια στο σχολείο, μην τα ξαναλέμε τώρα, όλο αυτό το πανηγύρι εκεί και για τις κουστοδίες κλπ. Αφού λοιπόν το έχεις όλο αυτό και σου προκύπτει διάγγελμα και πρέπει να βγεις να εξηγήσεις γιατί παίρνεις τα καινούργια μέτρα, μήπως τώρα που παίρνεις τα καινούργια μέτρα και βάζεις ακόμα μεγαλύτερους περιορισμούς που εσύ ο ίδιος δεν τηρείς, είναι μια λαμπρή, μια φοβερή, μια μοναδική ευκαιρία να ζητήσεις ένα συγγνώμη και να γυρίσεις και το παιχνίδι. Δες το και λίγο επικοινωνιακά. Μερικές φορές εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή, δες το λίγο αλλιώς. Μετά θα έβγαιναν τα δικά σου τα μέσα και θα έλεγε, να, ο Πρωθυπουργός με γενναιότητα αναγνωρίζει το λάθος του και μας ζητά να βάλουμε όλη πλάτη για άλλη μια φορά κλπ. Θα μπορούσες να το παίξεις. Θα μπορούσες να το παίξεις το χαρτί αυτό. Αλλά όχι, δεν. Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έφερα τραγούδια με λιακάδες. Έτσι, για να πάω λίγο με τα νερά του. Με τα νερά του. Προσπαθώ να τον καταλάβω. Είναι ένα στοίχημα να προσπαθήσεις να μπεις στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να μην είστε άδικοι μαζί του, να μην είμαστε κι εμείς, υπήρξε αναφορά στην Ικαρία. Ήτανε λίγο έμεση μέσω Λαμίας και μέσω έτσι και αλλιώς, και ξέρετε τώρα, τρεις λεξούλες. Θα σας τις διαβάσω. Στην κοινή προσπάθεια υπάρχουν λάθη, σύγχυση και αυλεψίες. Τελεία. Όμως δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα κλπ. Λοιπόν, ορίστε τόπε, τι θέλετε τώρα. Άμα δεν το καταλάβατε εσείς για συγγνώμη, δεν φταίει αυτός, εσείς φταίτε που δεν το καταλάβατε για συγγνώμη. Και ψαχνόμαστε τώρα που λέτε να δούμε ποιο είναι αυτό το νούμερο του lockdown. Δηλαδή τώρα είμαστε στο τρίτο ή στο τέταρτο. Όταν σε βρίσκει το τέταρτο μέσα στο τρίτο, πιάνετε για ξεχωριστό ή πιάνετε ως 3α, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει για να τα ονομάζουμε κιόλας. Γιατί αν τα βάλεις ένα-ένα-ένα και αναλόγως σε ποια περιοχή σε έχει βρει, μπορεί να σου είναι και το πέμπτο, δεν ξέρεις καμιά φορά πώς θα... Αλλά το θέμα είναι το γιατί χρειάστηκε. Και γιατί χρειάστηκε τρεις μέρες, μα τρεις μέρες, βρε παιδί μου, τι μεσολάβησε, μόνο η Ικαρία μεσολάβησε. Τρεις μέρες μετά την θυελώδη συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων που τελικά κατέληξαν ότι με το να βάλεις το Σαββατοκύριακο από τις 6 τους Αθηναίους μέσα, εντάξει, το έλυσες το πρόβλημα μάλλον, και πέρασε ένα Σαββατοκύριακο, τους έβαλες μέσα και μετά είναι Δευτέρα, Τρίτη βράδυ και λες... Μέσα για μέσα, κλειστά όλα, κλειστά και τα σχολεία, κλειστά τα πάντα. Για δύο εβδομάδες όμως, που δεν είναι ακριβώς δύο μέχρι τις 28, άμα τις μετρήσετε τις μέρες, βγαίνει κάτι τις παραπάνω, είναι 17-18 μέρες. Αλλά εγώ σου λέω μέχρι τις 28 Φλεβάρι που κλείνει και ο μήνας και άντε μετά είναι και Κυριακή 28 Φλεβάρι και περιμένεις εκείνη τη Δευτέρα 1η του Μάρτη, είναι και η πρώτη μέρα της Άνοιξης, έχει πολλούς συμβολισμούς, η ιεροτελεστία της Άνοιξης θα τελέσουμε όταν... Θα φτάσουμε σε εκείνη τη μέρα που υποτίθεται ότι θα βγαίνουμε από το lockdown, διότι σε αυτές τις δύο εβδομάδες, άντε 17 μέρες, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Τι όχι? Τι λέει? Το προηγούμενο lockdown το είπανε, το ξεκινήσανε για δύο εβδομάδες και έχει κρατήσει τρεις μήνες. Τώρα γίνεστε κι εσείς κακοί. Γίνεστε δηλαδή, γίνεστε μυστήριοι. Τώρα κι εσείς κάθεστε και θυμάστε τα παλιά. Άντε τώρα. Καινούριο lockdown ήρθε επειδή οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν ευνηδιαστικά με ρυθμούς εκθετικούς, σαν τη φωτιά που απλώνεται γρήγορα και καταστροφικά. Παιδιά, κάτι έχει ο λογογράφος, κάτι έχει, δεν ξέρω, ή ερωτευμένος είναι ή κάτι, ας πούμε, στη ζωή του κάτι πρέπει να συμβαίνει, δεν ξέρω αλλιώς, κάτι τόσο ποιητικό. Τόσο ποιητικό διάγγελμα για την ανακοίνωση σκληρών περιοριστικών μέτρων δεν έχει ξανατύχει. Σου λέει, ή σου λέει πάρ' τους με το γλυκό τώρα, γιατί καταλαβαίνει ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο κόσμος, και λέει πες εκεί κανένα γλυκόλογο, κάνα τέτοιο, και μετά να έρθει το, γιατί πρώτα χρειάζεται λίγο το γλυκόλογο και μετά πας στο ψητό, ή δεν ξέρω τι άλλο να υποθέσω, πείτε κι εσείς καμιά ιδέα. Αλλά τη μία η φωτιά που απλώνεται γρήγορα και καταστροφικά, την άλλη ο ήλιος που λάμπει του εμβολίου για την επόμενη μέρα. Τι να σας πω κι εγώ, τι να σας πω, με έπιασε απροετοίμαστο, ομολογώ, ομολογώ. Εκείνο δε το τελευταίο μίλη για την ελευθερία, τι το ήθελες? Γιατί σε όλους χτύπησε καμπανάκι από το πράσινο μίλη. Το τελευταίο μίλη είναι και βιβλίο, είναι και ταινία σε βιβλίο του Stephen King φυσικά. Που είναι το πράσινο μίλη, το τελευταίο μίλη που κάνουν οι μελοθάνατοι πριν την ηλεκτρική καρέκλα. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχει δει κινηματογράφο, πώς του ήρθε αυτό? Ότι εδώ στην Ελλάδα μετράμε σε χιλιόμετρα, πες τα τελευταία μέτρα ρε αδερφέ. Πες κάτι άλλο, μετράμε σε άλλη, τα μίλη, ειδικά το μίλη. Μήπως του ήρθε από τα logistics, χρησιμοποιείται εκεί πολύ το τελευταίο μίλη. Θα μου πεις τώρα, Άβυσος, κάθεσαι και εσύ προσπαθείς να εξηγήσεις τι εννοούσε ο Κυριάκος. Αλλά τι να σας πω και εγώ, διαβάζω. Το είδα και live, διαβάζω και το κείμενο. Είμαστε, λέει, στο τελευταίο μίλη πριν την ελευθερία. Τι να σας πω τώρα και εγώ. Το τελευταίο μίλη στα logistics είναι το τελευταίο κομμάτι της παράδοσης. Και ο τρόπος που απασχολεί πάρα πολύ τις εταιρείες, ίσως να το πήρε από εκεί, από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, ξέρω εγώ. Αυτή η θεωρία που λέει ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου να έρθει η Νταλίκα να στο φέρει στο σπίτι, πρέπει να υπάρχει άλλο κομμάτι στο τελευταίο, άλλο μέσο στο τελευταίο κομμάτι, και είναι μια ολόκληρη επιστήμη εν πάση περιπτώσει. Τι να σας πω, να το πήρε από εκεί το τελευταίο μίλι που διανύουμε προς την ελευθερία. Άβυσος, άβυσος παιδιά. Τώρα να σας πω κάτι, άμα θες να πας στα σοβαρά, εκεί υπάρχουν πιο μεγάλα προβλήματα, ενώ στα σοβαρά κομμάτια του διαγγέλματος, για να κάνεις σοβαρή κουβέντα, γιατί μέχρι τώρα έχουν περάσει, για να δω, 12 λεπτά εκπομπής, και σας λέω τώρα για αυτά εδώ τα γύρω γύρω, γιατί εντάξει έχουν και λίγο παραπάνω πλάκα, αλλά δεν έχουν καθόλου πλάκα τα άλλα, τα σοβαρά, δηλαδή να θέσεις μερικά ερωτήματα όταν σου λέει ήταν καλύτερα, πήρε ανάσα η αγορά, που έμεινε 2 εβδομάδες ανοιχτή και τώρα θα μείνει 2 εβδομάδες κλειστή, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει στο οριστικό της άνοιγμα. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω, μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, πάντα ξεκινώ από αυτή τη βάση, ότι αν δεν καταλαβαίνεις τον Πρωθυπουργό, πρώτα θα κοιτάς αν φταίς εσύ που δεν τον καταλαβαίνεις. Και μετά αν δεις ότι δεν βγαίνει, μπορεί να διερωτηθείς μήπως κάτι δεν πάει καλά. Κάτσε ειλικρινά, θέλω να σε ρωτήσω σοβαρά, να διαβάσω τη φράση πρώτα για να καταλαβαίνεις. Γιατί τελικά ήταν μεγάλη ανάσα για την αγορά και την κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοιχτή και 2 κλειστή, από το να είναι 4 εβδομάδες αποκλεισμένη. Κάτσε, θέλω να το καταλάβω, κάνω ειλικρινή προσπάθεια. Ίσως δεν με βοηθούν οι δυνατότητες του δικού μου μυαλού. Κάνω όμως μια ειλικρινή προσπάθεια και θέλω να το σεβαστείς αυτό. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοιχτή, ήταν καλύτερα η αγορά και για την αγορά και για την κοινωνία να μείνει 2 εβδομάδες ανοιχτή και 2 κλειστή, από το να είναι 4 εβδομάδες αποκλεισμένη. Δηλαδή την άνοιξες 2 εβδομάδες. Μετά την κλείνεις 2 εβδομάδες. Και λες ότι αυτές οι 2 εβδομάδες θα αρκέσουν για να ξανανοίξουν και άρα είναι καλύτερα αυτές οι 2 εβδομάδες από τις 4 εβδομάδες. Εγώ ρωτώ αφελώς, εκείνες οι πρώτες 2 εβδομάδες που ήταν ανοιχτοί. Αν ήταν αυτές οι 2 εβδομάδες που την έχεις τώρα κλειστή, αν τις έκανες τότε που ήταν ανοιχτοί, μήπως θα είχαμε πάει πιο γρήγορα στο να ανοίξει αφού φτάνουν οι 2 εβδομάδες κλειστοί για να διορθώσει το πράγμα? Σε μπέρδεψα ή με μπέρδεψες περισσότερο? Προσπαθώ να καταλάβω. Ποιες 2 εβδομάδες, γιατί δεν τις πάμε μπρος πίσω τις εβδομάδες? Δηλαδή την άφησες 2 εβδομάδες ανοιχτή για να δεις ότι δεν βγαίνει πια και ότι θα είχες πρόβλημα, και αφού έχεις πρόβλημα μετά την αφήνεις 2 εβδομάδες κλειστή και λες ότι είναι καλύτερο από το να την είχες 4 εβδομάδες κλειστή. Είναι σαν την ταινία στο Βέγκο, παιδιά, που του λέει δώσε μου ένα κατοστάρικο, και του λέει δεν έχω κατοστάρικο, έχω 50. Και του δίνει ο άλλος το 50. Εντάξει, του λέει πάτσι είμαστε. Τι πάτσι του λέει το 50. Μου λέει, εγώ πόσα σου ζήτησα, 100 δεν σου ζήτησα. Ναι, μου δίνεις 50. 50 μου δίνεις, 50 μου χρωστάς, πάτσι δεν είμαστε. Καταλάβες, έτσι πάει το πράγμα. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Και με αυτά και με τούτα αρχίζουμε τώρα όλοι να προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, γιατί το είπε παρακάτω ότι δεν θα κρυφτώ, δεν θα κρυφτώ. Τους επόμενους 2 μήνες θα ανοιγοκλίνει η βεντάλια αναλόγως με το πώς πάει η κατάσταση. Δηλαδή με τούτα και με εκείνα ετοιμαστείτε για αυτή την ιστορία του lockdown να φεύγει και από την Αττική και φυσικά να κρατάει περισσότερο από τις 2 εβδομάδες. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ εθεροβάμων σήμερα για να πιστεύεις ότι στις 28 Φλεβάρι θα τελειώσει αυτό και θα μπει η άνοιξη, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη στην την 1η Μαρτίου. Πρέπει να είσαι πολύ εθεροβάμων για να το πιστεύεις. Όταν ήδη το lockdown στο οποίο είσαι μέσα, σας θυμίζω ότι από τον Νοέμβριο που μπήκε ξανά στη ζωή μας το SMS για να βγούμε βόλτα, μπήκε τότε για 2 εβδομάδες. Έτσι είπε ο Κικίλιας τότε. Για 2 εβδομάδες. Και από τον Νοέμβρη για μετρήστε ότι έχουν περάσει 3 μήνες σχεδόν. Και τώρα σου λέει ότι ανοίξαμε 2 εβδομάδες. Ξανακλίνουμε 2 εβδομάδες και μετά θα είναι όλα καλά. Πρέπει να είσαι πολύ εθεροβάμων για να το πιστεύεις. Τι να πω τώρα. Και καλύτερα να στο πει ευθέως για να μην έχεις την προσδοκία, για να βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, παρά να παίζεις αυτό το παιχνιδάκι. Αλλά θα μου πεις εδώ παίζουν παιχνιδάκι μεταξύ τους και ήδη έχει αρχίσει και το blame game και για το ποιος φταίει για το δεύτερο κύμα και ήδη κάτι τέτοια κολπάκια βγαίνει ο Κικίλιας μόνος του και το ανακοινώνει το πρωί και στην ουσία ακυρώνει το διάγγελμα του Μητσοτάκη. Μη σας φαίνεται ότι είναι εντελώς τυχαία, λάθος, παράβλεψη. Όλα αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο, ένα συγκεκριμένο σκοπό και κάτι σημαίνουν. Δεν θα δαπανίσω όλη την εκπομπή να προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο δεύτερο μέρος θέλω να σας μιλήσω για τον Σωτήρη Τσιόδρα και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ. Για τον Σωτήρη Τσιόδρα και για την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, που ήδη είναι στο στόχαστρο τις τελευταίες ημέρες, που ήδη εκτίθενται με το να παίρνουν μέτρα που βολεύουν τις κυβερνητικές επιλογές, που υπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα. Αν θέλει ο Άδωνης ανοιχτά τα μαγαζιά, τότε καλύτερα να μπεις μέσα στο Σαββατοκύριακο από τις 6 και εντάξει δεν τρέχει τίποτα με τα μαγαζιά. Και μετά την Τρίτη, αυτά γίνονται την Παρασκευή. Πιέζει ο Άδωνης, πιέζει ο Άδωνης, πιέζει ο Άδωνης να μην κλείσουν τα μαγαζιά, να μην κλείσουν τα σχολεία. Πιέζει Κεραμέως, ενώ βγαίνουν οι καθηγητές. Οι καθηγητές λοιμοξιολογίας, όχι οι καθηγητές των σχολείων, και λένε ότι είναι επικίνδυνα τα σχολεία να είναι ανοιχτά, τελικά το κερδίζει. Και την Τρίτη, την Παρασκευή που να σας πάρει ήταν αυτό, και την Τρίτη τελικά τα χάνεις όλα γιατί λάθος, sorry, και θέλεις να είσαι και επιστήμονας με αξιοπιστία. Αλλά σας έχω μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τον τουρισμό, γιατί όσο εσείς έχετε το μυαλό σας στο lockdown, και όλοι δηλαδή το έχουμε στο lockdown και στο τι θα γίνει τώρα, αυτοί δουλεύουν για τον τουρισμό που έρχεται το καλοκαίρι και που ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα σε σχέση και με όσα είδαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. Επιφυλάσσομαι, σας το έχω υποσχεθεί από χθες το συγκεκριμένο ζήτημα, επιφυλάσσομαι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Supplies are running out. Along with your still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, it'd be out tomorrow. But if the office Αυτό το walking on the sun είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να έχει ποζάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να λέει και walking the last mile on the sun, για να το πιάσει όλο μαζί και δεν χρειαζόταν ούτε διάγγελμα ούτε τίποτα. Βάλε ένα τραγουδάκι εκεί να τα καταλάβουμε όλα. Τι εννοείς? Και εδώ οι Beatles φυσικά, Here Comes the Sun. Here comes the sun, I say it's all right. Και όσο πιο γρήγορα εφαρμόζονται περιορισμοί, τόσο πιο γρήγορα έρονται. Και γιατί δεν τους εφάρμοσες πιο γρήγορα όταν σε προειδοποιούσαν οι ειδικοί για να τους άρεις και πιο γρήγορα? Και όσο πιο δραστικοί είναι οι περιορισμοί αυτοί, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμά τους. Ξανά, γιατί δεν πήρες δραστικά μέτρα πιο νωρίς για να μπορείς σήμερα να μιλάς διαφορετικά? Και γιατί τη μία είναι έτσι και την άλλη είναι γιουβέτσι? Τη μία μου λες όσο πιο γρήγορα και την άλλη μου λες αφήσαμε 2 εβδομάδες και ήταν καλύτερα από το να είναι 4 εβδομάδες. Αλλά τώρα θα είναι 2 και άλλες 52 ενδεχομένως, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει παρακάτω το lockdown. Γιατί δεν με πείθεις και δεν έχω βάλει ακόμα ικαρία? Είπα, θα περίμενα να πεις ένα συγγνώμη. Δηλαδή δεν με πείθεις για τα σκληρά μέτρα να τα τηρήσω, επειδή δεν τα τηρείς εσύ. Επειδή μετά μου βάζεις την ΕΡΤ να μην δείξει το τραπέζι στην Ικαρία ή να διορθώσει το λάθος που το έδειξε μια φορά κατά τύχη, κατά λάθος, και μετά να το μαζέψει από τα αμάζευτα. Και μετά, αλλά άσε την Ικαρία, άσε την Ικαρία. Δώσε μου 10 συγκεκριμένα πράγματα για να πορευτώ, να ξέρω σαν πολίτης τι έχω μπροστά μου. Και μάλιστα όχι τον πρώτο μήνα της πανδημίας, τον 12ο μήνα της πανδημίας, γιατί κλείνει χρόνος με την πανδημία. Και άλλα τώρα, τι να σας διαβάσω, σχεδόν όλο το κείμενο έχω διαβάσει και έχει τα μαργαριτάρια, είναι πολλά. Δεν υπάρχουν καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Ξανά αν δεν το πιάσατε. Δεν υπάρχουν καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Αυτό ομολογώ ότι ήθελε μια σκέψη. Ήθελε δηλαδή, στην αρχή σου μοιάζει λίγο λογοπαίγνιο το πελάτες, πολίτες κλπ. Ήθελε μια σκέψη παραπάνω. Εκεί ο λογογράφος νομίζω έδωσε ρέστα πραγματικά. Ρε παιδιά, εκεί στο Μαξίμου έχετε μαζέψει μια στρατιά δημοσιογράφους και μάλιστα βαριές πένες. Βαριές πένες της δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος δεν υπάρχει να γράψει ένα κείμενο της προκοπής και να μπορείς να βγεις πιστικά? Άσε τη συγγνώμη που έλεγα. Άσε, αυτά είναι σε άλλο επίπεδο. Αν το ένιωθες, γιατί τώρα άμα, από τότε που βγήκε και η συγγνώμη, χάθηκε και το φιλότιμο. Άσε τη συγγνώμη. Αλλά τουλάχιστον να μιλες μπούρδες, το λιγότερο που θα μπορούσα να περιμένω, ξέρω εγώ. Ο ήλιος του εμβολίου φωτίζει την επόμενη μέρα. Όχι blister in the sun, vaccine in the sun. Αλλά είχε και μερικές αλήθειες. Για να το τελειώνω δηλαδή με το διάγγελμα, επειδή πηγαίνουμε και στο πρώτο μισό της εκπομπής, είχε και μισές αλήθειες. Γράψτε Απρίλιο, γράψτε Απρίλιο. θα φτάσουμε, λέει, μέχρι τα 500.000 εμβόλια μέχρι εκείνη την ώρα, και μετά από τον Απρίλιο θα γίνει χαμός, θα έρχεται η ροή, λέει, θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Και είναι και νίκη ότι πλησιάζουμε τα 500.000 εμβόλια. Σας θυμίζω τα πρώτα εμβόλια ήρθαν στην Ελλάδα 28 Δεκεμβρίου. Σας θυμίζω ότι είμαστε στις 10 Φλεβάρι, δηλαδή έχει περάσει ένας μήνας και κάτι υψηλά. Και σας θυμίζω επίσης ότι οι πρώτες εξαγγελίες ήταν για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Αλλά τώρα είναι επιτυχία που στις 10 Φλεβάρι φτάνεις, άλλο που δεν φτάνεις, γιατί είναι 410.000 και θέλεις άλλα 90, 420 άντε πες μέχρι χθες, και θέλεις άλλα 80.000, δηλαδή μετά κατά τις 20 Φεβρουαρίου θα φτάσεις εκεί. Θα έχουν περάσει 2 μήνες, γεμάτοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ το θεωρείς νίκη, ότι ενώ μας υποσχέθηκες 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς, κοντεύουμε το μισό εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια το μήνα, σας θυμίζω, και τώρα κοντεύουμε το μισό εκατομμύριο. Τι να πω. Ναι, συγγνώμη, αυτός να βάλω και ένα ελληνικό με ήλιο. Αυτός δεν είναι ήλιος που φωτίζει, αυτός είναι ήλιος που βασιλεύει για τα εμβόλια. Δηλαδή, καλό το παραμύθι, αλλά μου έχεις πει και άλλο παραμύθι. Και μετά ήρθε ο δράκος που να πάρει ευχή. Το έβγανα εδώ την πρώτη μέρα που ανακοινώνεται lockdown, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε και επαναστατικό τραγούδι πια. Λοιπόν, πηγαίνω σε μικρή διακοπή, σταματώ με τον Μητσοτάκη, δεν αξίζει όλο αυτό για να δαπανίσεις μια ολόκληρη ώρα εκπομπής. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μας λυθούν ποτέ οι απορίες και δεν θα επιβεβαιωθούν ποτέ οι ελπίδες μας για μια έστω τίμια συγγνώμη. Αν είσαι σε αυτούς που θέλουν να πετύχουν τα μέτρα, να φύγει ο κορονοϊός, αλλά να πιστούν οι πολίτες, θα ήταν τίμια μια συγγνώμη, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Δυστυχώς. Ποιος σε φίλησε και σε κοκκίνησε. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Τετάρτη και 10 ο Φεβρουάριος. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Σας έχω υποσχεθεί για το δεύτερο μέρος Σωτήρη Τσιόδρα και Γκίκα Μαγιορκίνη και άλλους μερικούς από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για κάποια περίεργα πραγματάκια που συμβαίνουν στην επιστήμη. Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι το ρεπορτάζ δεν είναι επιστημονικό. Δεν έχω ούτε τις επιστημονικές βάσεις. Ενδεχομένως να υπάρξει και μία απάντηση και μακάρι να υπάρξει απάντηση και μακάρι να έχω κάνει εγώ λάθος στο ρεπορτάζ αυτό που έχω να σας μεταφέρω. Και μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, να μην είναι αυτό που νομίζω, που έχω καταλάβει. Όμως με τα στοιχεία της δικής τους επιστήμης φαίνεται να υπάρχει κάτι λάθος, κάτι στρεβλό. Μισό λεπτό να εξηγηθώ. Υπάρχει που λέτε μια επιστημονική προδημοσίευση από 32 επιστήμονες του χώρου της δημόσιας υγείας, των λοιμοξιολόγων, αυτά για τα οποία συζητάμε, φυσικά αναφέρεται στον κορονοϊό και έχει τίτλο το μακρινάρι που θα σας διαβάσω, όπως συνηθίζετε, είναι μια επιστημονική προδημοσίευση, δεν είναι η κανονική, το peer review όπως λένε οι επιστήμονες, δηλαδή δεν έχει τεθεί στην επιστημονική κοινότητα για να υπάρξουν και παρατηρήσεις από την, όχι μόνο την ελληνική, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Είναι μια προδημοσίευση, ένα draft όπως λέμε, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό, μισό λεπτό για να μην σας κουράζω. Κρατήστε λίγο, ανοίξτε εισαγωγικά γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος. Είναι, ο τίτλος είναι και θέση και πολιτική θέση εδώ που τα λέμε. Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς. Λοιπόν, ανοίγουν εισαγωγικά. Η μοριακή επιδημιολογία του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα αποκαλύπτει χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης ιών μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών βάσει της αξιολόγησης κινδύνου κατά το καλοκαίρι του 2020. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Με λίγα λόγια, το ότι ο άνοιξε ο τουρισμός δεν επηρέασε την αύξηση του κορονοϊού. Πάλι τα ίδια. Παρόλο που τα έχει παραδεχτεί ο Άδωνης, παρόλο που τα έχει παραδεχτεί ο κύριος Βαρτζόπουλος, θυμάστε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι και γιατρός, παρόλο ότι η κοινή λογική λέει ότι αυτό το αφήγημα, παιδιά, καλύτερα ξεχάστε το, ειδικά όταν πάμε σε πιο σκληρά μέτρα, καλύτερα ξεχάστε το, μην το πολυλέτε, αλλά το πολυλένε. Και όχι μόνο το πολυλένε, το υποστηρίζουν και επιστημονικά. Και όταν κοιτάς ποιοι είναι αυτοί οι 32 γιατροί που μας δείχνουν αυτό τον δρόμο, μας δείχνουν αυτά τα αποτελέσματα της επιστημονικής τους γνώσης και σκέψης, βλέπεις μερικά ονοματάκια που κάτι σου λένε. Καταρχάς είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, ο έγκριτος, έγκυρος, αξιόπιστος ψάλτης, ο Σωτήρης δε, που τον είχε δίπλα ο Μητσοτάκης τότε στα υπόλοιπα, στις ανακοινώσεις εκείνες τις ωραίες. Ο Σωτήρης δε, ο δικός μας. Ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι αυτός που υπογράφει την επιστημονική αυτή μελέτη μαζί με άλλους 31. Από τους 31, που είναι πολύ, είναι μεγάλος ο κατάλογος, με ενδιαφέρουν και σας τονίζω γιατί έχει σημασία τα μέλη, οι γιατροί που ταυτόχρονα είναι και μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Αυτής που συζητάει και που δυσκολεύεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και που την αδειάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης αφού τη βάλανε πρώτα να πει ότι έλα μωρέ με τα Σαββατοκύρια, καμιά χαρά θα τη βγάλουμε αν τους πας δύο ώρες νωρίτερα, την Παρασκευή αυτό. Και μετά πέρασε το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη λέει θέλει και άλλο lockdown. Καθίστε λίγο να σας πω, σε αυτή τη μελέτη με τον τίτλο που σας διάβασα υπάρχουν και άλλα ονόματα γνωστά μας. Γκίκας Μαγιορκίνης, ο δεν κολλάει με 15 παιδιά, κολλάει το ίδιο όσο και με 25 και με σχεδιαγράμματα που έδειχνε στην τάξη, για τις τάξεις λέω μέσα. Είναι η Βάνα Σύψα. Είναι ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, είναι ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου, είναι ο Αθανάσιος Τσάκρης, είναι ο Δημήτρης Παρασκευής. Αυτοί οι 7 μαζί με τον κύριο Τσιόδρα τυχαίνει να είναι και μέλη της επιστημονικής προδημοσίευσης που σας ανέφερα, τυχαίνει να είναι και μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων που καθορίζει τις τύχες μας εν πολλής. Ή για να είμαι πιο ακριβής, που την βάζουν να δικαιολογήσει τις αποφάσεις που καθορίζουν τις τύχες μας. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η κουβέντα και θα δείτε ότι θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ήδη στην ουσία έχει αρχίσει να γίνεται. Για ελάτε να δείτε τώρα τι ακριβώς την βάζουν. Το λέω εγώ, είναι δική μου εκτίμηση. Δημοσιογραφική και όχι ιατρική εκτίμηση. Αλλά ο καθένας μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια του θα θέσει τα ζητήματα και θα πλώσει το πάπλωμα. Και αν υπάρχει αντίθετη άποψη, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Το ρεπορτάζ που σας διαβάζω είναι δημοσιευμένο και στην σημερινή εφημερίδα των συντακτών. Να κάνω και λίγο διαφήμιση στην άλλη μου δουλειά. Και έχει ενδιαφέρον να το κρατήσετε και ως έντυπη και ως ηλεκτρονική μορφή. Λοιπόν, προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να μας δείξουν ότι δεν κολλήσαμε, δεν αυξήθηκε ο κορονοϊός από τον τουρισμό. Χρησιμοποιούν ως βασική αναφορά, παίρνουν ως δεδομένο για την έρευνά τους ότι λειτουργήσε ο αλγόριθμος EVA. Προσέξτε, με τον αλγόριθμο έχουμε πει πάρα πολύ και μας τα έχει πει πάρα πολλά και μας τα έχει πει αναλυτικά και ο κύριος Γεωργίου από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος για το πόσα τεράστια κενά έχει σε αυτή την ιστορία ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος που είχαν υποσχεθεί ότι θα τον παρουσιάσουν από το Σεπτέμβρη, μετά πήγε Νοέμβρη, μετά πήγε Δεκέμβρη και ακόμα είναι Φλεβάρης και δεν έχει παρουσιαστεί. Αλλά εντάξει να το συζητάμε έτσι, εγώ σου λέω να το συζητάμε ακόμα και στη Βουλή που βγαίνει ο Χαρδαλιάς και λέει λειτουργήσε τέλεια ο αλγόριθμος, χωρίς να τον έχουμε δει ποτέ τον αλγόριθμο, επιστημονικά εννοώ να τον έχουμε δει. Έτσι μεταξύ Τύρου και Αχλαδίου είναι μια χαρά, εντάξει πες είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω ρε παιδί μου και ότι είπαμε νερό και αλάτι. Αλλά να μου παρουσιάζεις επιστημονική δημοσίευση που παίρνει ως δεδομένο, έχει μέσα της την αναφορά για τον αλγόριθμο που δεν έχει επιστημονικά παρουσιαστεί στην κοινότητα την επιστημονική και να είσαι ο Τσιόδρας, είναι λίγο περίεργο λέω εγώ. Ελάχιστα, να τόσο όσο πατάει η γάτα. Πάμε παρακάτω, ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Αναλύσαμε λέει δεδομένα που μας έδωσε ο ΕΟΔΗ και μάλιστα μας έδωσε αδημοσίευτα δεδομένα. Ο ΕΟΔΗ τώρα έδωσε στο Τζιόδρα και στο Μαγιορκίνη και στους υπόλοιπους αδημοσίευτα δεδομένα, γιατί δεν μας τα δίνει και εμάς? Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν αδημοσίευτα δεδομένα δημιουργεί μία αίσθηση. Αλλά επίσης σε επιστημονική δημοσίευση, όσοι έχετε και πιο βαριά επιστημονική κατάρτιση από μένα, εγώ σας είπα τις αδυναμίες μου, τις αναγνωρίζω. Έλατε να μου πείτε εσείς αν είναι δυνατόν να πας να παρουσιάσεις μια επιστημονική δημοσίευση σε όλο τον πλανήτη για ένα θέμα που καίει όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, γιατί δεν συζητάμε τώρα για τα μανιτάρια της Μαδαγασκάρης, δεν ξέρω αν έχει και μανιτάρια, έτσι μου ήρθε, συζητάμε για τον κορονοϊό, και να πας και να μου παρουσιάζεις επιστημονικό paper ή draft του paper και να μου λες ότι έχω αδημοσίευτα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ. Αυτό θα πρέπει να το κάνω εγώ ως δημοσιογράφος, που τα έχω ως αποκλειστική πηγή ενδεχομένως και που βγαίνω να σας πω, παιδιά, εγώ με βάση τα δικά μου στοιχεία έχω να σας πω αυτό και υπάρχει μια τεράστια αποκάλυψη. Αλλά εσύ να πηγαίνεις στην επιστημονική κοινότητα και να λες πηγαίνω με αδημοσίευτα στοιχεία του ΕΟΔΗ που για κάποιο λόγο κρατούνται κρυφά και να είσαι και ο Τσιόδρας, επίσης μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και δεν είμαι και επιστήμονας που να πάρει ευχή. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί έχει κι άλλο. Μετρήσαμε, λέει, πήραμε τα στοιχεία, άντε αυτά τα δημοσίευτα, και πήραμε στοιχεία και είδαμε ότι δεν υπάρχει αύξηση κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι. Και κάνεις εσύ λίγο έτσι το κεφάλι σου και λες, ρε παιδί μου, ζούμε στην ίδια χώρα με τον Τζιόδρα και το Μαγιορκίνη και τους άλλους? Μα ζούμε στην ίδια χώρα? Δεν υπήρξε αύξηση κρουσμάτων το καλοκαίρι? Και μετά κοιτάς τα στοιχεία και λέει, ναι, δεν ήταν σημαντική η αύξηση. Με τα στοιχεία που εστιάζουμε, που εξετάζουμε, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη. Και λες, για κάτσε μισό λεπτό ρε παιδί μου, δηλαδή όταν θέλεις να μου βγάλεις ένα συμπέρασμα, γιατί θέλεις να βγάλεις το συμπέρασμα, έτσι σας το διάβασα από την αρχή το συμπέρασμα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η μοριακή επιδημιολογία του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα αποκαλύπτει χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης ιών μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών βάσει της αξιολόγησης κινδύνου κατά το καλοκαίρι του 20. Και πώς την κάνεις αυτή τη βάση αξιολόγησης κινδύνου, μετρώντας πόσα ήταν μέσα στο καλοκαίρι τα κρούσματα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στη Θράκη? Πάλι εγώ που δεν είμαι επιστήμονας, αναρωτιέμαι. Ρε εσείς, μήπως να κοιτάγαμε σε κανένα τουριστικό προορισμό πόσα ήταν τα δείγματα? Τώρα μου πεις, άμα μιλάει η επιστήμη, τι πας και ρωτάς εσύ τώρα? Εδώ μιλάνε ολόκληροι επιστήμονες, γαλόνια. Λέω, μήπως θα ήταν πιο λογικό τα κρούσματα, το να δούμε αν ο τουρισμός έφερε κρούσματα, να το μετρούσαμε, τι να σας πω ρε παιδί μου, σε κανένα νησί. Λέω τώρα εγώ. Και λέω γιατί έχω και τα δεδομένα από το δικό μου ρεπορτάζ, που δεν είναι και καμιά αποκάλυψη φοβερή. Πάλι τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα δημοσιευμένα, όχι τα δημοσίευτα τα κρυφά. Για την Κρήτη. Να σας πω για την Κρήτη. Από τον Φλεβάρι, ένα χρόνο πριν που είδαμε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, μέχρι τις 30 Ιουνίου, την προηγούμενη μέρα από τότε που άνοιξαν οι πτήσεις εξωτερικού, από τον Φλεβάρι μέχρι τις 30 Ιουνίου, καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη 19. Από την 1η Ιουλίου που άνοιξαν οι πτήσεις μέχρι την 1η Οκτωβρίου, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, καταγεγραμμένα κρούσματα στην Κρήτη 564. Δηλαδή μέσα σε ένα τρίμηνο, δηλαδή τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, μέχρι να φτάσει 1η Οκτωβρίου, από τα 19 πήγαν στα 564. Αν το βάλετε σε ποσοστά, αυτό είναι 3.000% πάνω. Αλλά εσύ μετράς τη Θράκη και είσαι και ο Τσιόδρας. Τι να πω τώρα, εγώ να αμφισβητήσω τώρα την επιστημοσύνη του Τσιόδρα και την αξιοπιστία του, μάλλον είμαι πολύ μικρός για να το κάνω. Αλλά τουλάχιστον να ρωτάω μπορώ, ακόμα δεν απαγορεύεται. να ρωτάω για αυτά που μου φαίνονται λίγο, πώς να το πω, αντιεπιστημονικά, κουφά, παράλογα, παράδοξα, πείτε ό,τι θέλετε. Να ρωτάω μπορώ. Υπάρχει δικαιολογία για το ότι μετράνε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όχι θέλω να είμαι δίκαιος, να σας πω και την άλλη πλευρά. Και μάλιστα στο site της εκπομπής θα βάλω και το link της ίδιας της δημοσίευσης, να τα διαβάσετε μόνοι σας. Είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά να τα διαβάσετε μόνοι σας. Να μην νομίζετε ότι κάπου, ας πούμε, είδα εγώ κάτι άλλο διαφορετικό. Λοιπόν, το 40% λέει του πληθυσμού στην Αττική ζει, οπότε ακόμα και τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, θα το βλέπαμε και στην Αττική ότι υπάρχει η αύξηση των κρουσμάτων. Δεν χρειάζεται να πάω να μετρήσω στην Κρήτη τα κρούσματα τα παραπάνω, θα τα βλέπα και στην Αττική. Ότι ένα 80-90% των επισκεπτών από το εξωτερικό είτε περνούν τρανζιτ για μερικές ώρες από την Αττική, από το αεροδρόμιο βασικά, είτε πηγαίνουν με τσάρτερ πτήσεις απευθείας στον προορισμό. Επίσης είναι κάτι από την ελληνική πραγματικότητα, από την τουριστική πραγματικότητα, που μάλλον δεν σε απασχόλησε πολύ ή δεν το πήρες πολύ υπόψη σου στα επιστημονικά δεδομένα, λέω εγώ. Και επιμένεις να λες ότι αφού το 40% του πληθυσμού ζει στην Αττική, τα κρούσματα της Κρήτης θα τα έβλεπα στην Αττική με κάποιο τρόπο. Πάλι τι να πω, είσαι και ο Τσιόδρας, είσαι και ο Μαγιορκίνης, δεν μπορώ να... Τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ και να σου αντιταχθώ, κατάλαβες, δεν έχω επιστημονική γνώση, υπόβαθρο. Τι να πω. I cannot trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down, sunny boys. I cannot trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down. They don't wanna see me, don't wanna call me, and I'm going blind. I'm feeling down. The love is prison, but Meryl set me free. No run away, be a fugitive, take me an hour man. Don't try to... Επίσης υπάρχει άλλος ένας ισχυρισμός σε αυτή την προδημοσίευση της μελέτης που προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν έπαιξε ρόλο ο τουρισμός στην αύξηση των κρουσμάτων. Με απλά λόγια σας λέω ότι λένε οι επιστήμονες ότι αν ήταν ξένα θα τα βλέπαμε, γιατί είναι άλλος ο κορονοϊός που έχουν οι ξένοι και άλλος ο δικός μας. Εντάξει, το λέω τώρα πολύ σχηματικά. Εν πάση περιπτώσει θα ήταν, λέει, παραλλαγές του ιού που θα τις ανιχνεύαμε και από αυτό και μόνο θα καταλαβαίναμε ότι δεν είναι ο δικός μας ο γηγενής εδώ, ο κορονοϊός. Και εκεί υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Θυμίζω ότι μετράς μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θράκη. Και μετράς, να σας δώσω άλλη μία παράμετρο, μέχρι έχεις τρεις περιόδους, περίπου ένα μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Μάλλον η πρώτη περίοδος, το Σεπτέμβριο τελειώνει, εν πάση περιπτώσει για να σας το πω. Τον Σεπτέμβριο που υποτίθεται ότι ακόμα και όποιος κόσμος κινήθηκε, πήγε στα νησιά και οι Έλληνες, ρε παιδί μου, πήγαν στο νησιά, δηλαδή δεν είναι απίθανο να ήρθε, να έφυγε από την Αθήνα, να πήγε στο νησί και να ήρθε πίσω στην Αθήνα και να έφερε τον κορονοϊό που κόλλησε από κάποιον τουρίστα. Αν τον είχε κολλήσει από τουρίστα θα ήταν παραλλαγή του ιού. Μετά ήρθαν οι μεταλλάξεις. Ωραία, λογικό. Για πόσο καιρό μετράς μέχρι το Σεπτέμβρη? Πότε ήρθαν αυτοί από τα νησιά? Αν υποθέσουμε ότι στους Αθηναίους που γύρισαν θα έβρισκε την παραλλαγή του ιού για να αποδείξεις ότι είναι από τα ξένα, πότε γύρισαν αυτοί? Σας θυμίζω ότι τα σχολεία ανοίξαν 14 Σεπτεμβρίου. Σας θυμίζω ότι μετά τα μισά του Σεπτέμβρη άρχισε να γυρίζει ο κόσμος στην Αθήνα. Σας θυμίζω ότι το δεύτερο κύμα άρχισε από τις 10 Οκτώβρη και μετά να φαίνεται και να δείχνει, αλλά εσύ ως έρευνα έχει σταματήσει το Σεπτέμβρη μόνο στους Αθηναίους στις Αθήνας εννοώ τα δείγματα, και μόνο στις Θεσσαλονίκες και μόνο στις Θράκες. Και εκεί κάτι δεν μου φαίνεται καλό. Και δεν είμαι επιστήμονας. Ή μάλλον, αλλά δεν είμαι επιστήμονας. Μπορεί να έχεις μια άλλη εξήγηση που εγώ να μην την καταλαβαίνω με την πρώτη. Πάντως για να μην πέσετε από τα σύννεφα, αν τελικά αυτό το draft, αυτή η προδημοσίευση δεν τύχει έτσι πολύ ευνοϊκή, θα το παρακολουθώ φυσικά. Για να μην πέσετε από τα σύννεφα, να σας πω από την αρχή ότι ήδη στην σύμβαση που υπογράφει η ελληνική πολιτεία με την PricewaterhouseCoopers, είναι αυτή που αντικαθιστά την Palantir. Θυμάστε για την Palantir πόση κουβέντα κάναμε, αυτή που σε όλες τις κυβερνήσεις πάει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων μέσα στον κορονοϊό, που περιλαμβάνουν όχι μόνο το πότε νόσησε, αλλά και το τι ψηφίζει, χωρίς πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα να πω γι' αυτό, γιατί γι' αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Στη σύμβαση αυτή υπάρχει μια μικρή γραμμούλα, να, μια τοσίδα, μια φρασούλα, μικρή είναι, που μάλλον δεν συνάδει με το συμπέρασμα της έρευνας του κυρίου Τσιόδρα και του κυρίου Μαγιορκίνη. Λένε λοιπόν εκεί σε ένα επίσημο εγγραφό, όπως είναι η σύμβαση του κράτους με την εταιρεία, η επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με το άνοιγμα των συνόρων έχει αυξήσει σημαντικά τις ροές ξένων πολιτών προς την Ελλάδα, με συνέπεια να έχουν αυξηθεί και τα ενεργά κρούσματα. Και το λέει το κράτος αυτό. Υπογράφοντας τη σύμβαση, δηλαδή όταν θέλεις να υπογράψεις για να επεξεργαστείς τα δεδομένα με την PricewaterhouseCoopers ή με την οποιαδήποτε Palantir ή οτιδήποτε, παραδέχεσαι ότι ο τουρισμός έχει, με συνέπεια, σας το ξαναδιαβάζω, με συνέπεια να έχουν αυξηθεί τα ενεργά κρούσματα. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ροές ξένων πολιτών προς την Ελλάδα. Εκεί δεν τρέχει τίποτα, το αναγνωρίζουμε. Αλλά όταν θέλουμε να βγούμε, και γιατί τα λέω όλα αυτά, θα μου πεις τώρα περσινά ξινά στα φιλιά, τι πήγαινε ζήτα ευθύνες τώρα. Από τα, για το τι έγινε προς τα πίσω, στο προηγούμενο καλοκαίρι. Καλά, θα ζητηθούν και ευθύνες, να είστε σίγουροι, αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι πας σε επόμενο καλοκαίρι με τον κύριο Θεοχάρη να λέει ετοιμαζόμαστε να δούμε όχι το πότε, αλλά το πώς θα ανοίξει ο τουρισμός, και έχεις ήδη την απάντηση ότι θα ανοίξει όπως και πέρυσι, όπως θέλει η TUI, όπως θέλουν οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες, και χωρίς να σε ρωτήσουν και καθόλου αν εσύ θέλεις αύριο να κάνεις, να βάλεις μέτρα κλπ. Και θα έρχεται τότε η έρευνα του κυρίου Τσιόδρα και του κυρίου Μαγιορκίνη με βαριές υπογραφές, όπως καταλαβαίνετε, και θα λέει, να ρε εσείς τι θέλετε, ορίστε, εμείς αποδείξαμε ότι δεν κολλήσαμε από τους ξένους στο προηγούμενο καλοκαίρι. Και δεν θα κάτσει κανένας να ξεψαχνίσει μέσα να δει τι λέει, αν στέκουν αυτά που λέει, αν μετρήσαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή αν μετρήσαμε όντως τους τουριστικούς προορισμούς, αν πήραμε ως δεδομένο τον αλγόριθμο ΕΒΑ που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό στα επιστημονικά πράγματα, να προσπαθείς να αποδείξεις έναν ισχυρισμό επικαλούμενος έναν άλλον ισχυρισμό που δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά. Κανένας δεν θα κάτσει να τα δει αυτά. Να, θα στην τρίβουνε στη μούρη και θα λέει, να, το αποτέλεσμα της έρευνας του κυρίου Τσιόδρα λέει ότι δεν κολλήσαμε από τους τουρίστες. Σας λέω, βάζω ένα αστερίσκο μεγάλο και μακάρι να υπάρξει απάντηση από το ρεπορτάζ, τουλάχιστον ανοίγει μια ξεκάθαρη πρόκληση, και λέω ότι εδώ κάτι δεν ξέρω αν πρέπει να το φτάσουν από μας λέτε ψέματα, αλλά εδώ τουλάχιστον δεν μας τα λέτε καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Και περιμένουμε απαντήσεις. Και έρχεται το καλοκαιράκι μπροστά. Και δεν θα έχει τελειώσει ούτε με τους εμβολιασμούς φυσικά, ούτε με όλο αυτό του κορονοϊού. Και πάλι όταν θα σε πιέζουν, και είναι καλό να την κάνουμε από τώρα το Φλεβάρι αυτή την κουβέντα, γιατί τον Ιούνιο θα μου είσαι πάλι μπροστά στα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη να μου λες παίρνω καλά υπολογισμένο ρίσκο. Και θα βασίζεσαι σε αυτά εδώ του Τσιόδρα, που έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ακριβώς σωστά. επιστημονικά μιλώντας ή μάλλον δημοσιογραφικά πρώτα μιλώντας, και περιμένω να μιλήσει και η επιστήμη και από την άλλη πλευρά, γιατί σας είπα, δεν έχει γίνει ακόμα το peer review όπως το λένε, δηλαδή δεν έχει δοθεί ακόμα στους επιστήμονες με μια κανονική δημοσίευση σαν από τα επιστημονικά περιοδικά η δυνατότητα να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Μπορεί να προκύψουν και άλλα, ή μπορεί να μην προκύψουν αυτά τα οποία σας λέω εγώ, ή μπορεί να έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι και εγώ να λέω βλακίες. Όλα είναι στο τραπέζι, δεν ξέρεις, αλλά εγώ τα ερωτήματα τα έθεσα. Αυτό, μέχρι εκεί μπορώ να κάνω. Με αυτά τα ερωτήματα σας χαιρετώ για σήμερα. Και βεβαίως με τον ήλιο από πάνω να λάμπει του Μητσοτάκη, τον ήλιο του εμβολίου φυσικά, για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά, να κοιτάτε τον ήλιο στα μάτια και ό,τι γίνει, και από εκεί και μετά ο Θεός να βάλει το χέρι του, λένε οι άλλοι, και άσε τον ήλιο του Μητσοτάκη να λάμπει. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. At this moment, you mean everything.